Nakikita mo ba sila? Naririnig mo ba sila? Tumatawag, sumisigaw. May mga musmos na naghahanap nang sa kanila'y lilingap. Umaasa sa mga musmus na